Nou, ik geloof dat we niet live waren net, lieve luisteraar, dus nu wel. Nou, ik zal voortaan beter opletten. Nou, we zijn met stemmen op de radio op bezoek bij de Green Tribe. Die hebben een nieuwe locatie gevonden. Want vorige week op de Heining waren ze niet zo populair. En was er een vuurgevecht gaande tussen de gemeente en ondernemers al jarenlang. Waarin wij kanonnenvuur werden. Of ze, de Green Tribe. Werd kanonnenvuur voor de in de strijd. En dan valt er niks te winnen. Dus zijn ze 500 meter verder neergestreken langs de A5. Als je door de Bretten fietst richting de Heining en zo. Dan ga je voor het viaduct onder de A5 door, ga je rechtsaf. Over een graspad en dan ben je bij de Green Tribe. En die zijn daar gisteren neergestreken. En nou, het is jammer dat het nu niet live geweest is. Maar dus de Green Tribe is daar gisteren neergestreken. En die zijn nu heel hard, snoeihard aan het snoeien. En aan het opruimen, want er heeft daar iemand gewoond. Een tijd lang, tot een jaar geleden. En die is vanwege psychische ongemakkelijkheden, gevaar voor zichzelf en alles afgevoerd. En zijn burcht wordt nu, dat het dus echt helemaal overgroeid is geworden en door de ratten beschimmeld en weet ik veel. Worden er,